Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasule ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresinin 25. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet lütfederse bugün sadece 25. ayeti kerimenin üzerinde duracağız. Bugünkü ayetimizin konusunu ben zikretmeden önce, ifade etmeden önce müsaadelerinizle ayeti kerimeyi mealen tilavet edeyim. Sonra da ayeti bağlamında üzerinde durulması icap eden meseleleri inşallah konuşma gayreti içerisinde olalım. Kıymetli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 25. ayeti kerimeyi tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor: Ba'de e'udhu billah. Onlardan seni okuduğun Kur'an'ı dinleyenler de vardı. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Kıymetli kardeşlerim, ben mealen tilavet ediyorken sizler de kulak verdiniz, şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde Allah'ın mucizesi olan, kelamı olan Kur'an ayetlerini dinleyen kafirlerden, müşriklerden bahsediyor. Ve sonrasında ispati mahiyetinde biz her ne kadar onlara mucizeler göstermiş olsak bile iman etmediklerini ve inatçı bir tutum sergilediklerini haber veren bir ayeti kerimeyi sizlerle paylaştım az önce. Biz de inşallahü rahman bu ayet çerçevesinde ve bağlamında bugün Kur'an'la olan münasebetimizi, ilişkimizi, nasıl olması gerektiğini ele alacağız. Hatırlıyorsanız bundan birkaç hafta önceki sohbetimizde sünnet-i seniyyeye ilişkin reaksiyonumuz ve refleksimiz, teslimiyet refleksimiz nasıl olmalı konusunu ele almıştık. Bugün ise inşallah Kur'an'a ilişkin nasıl bir tavır sergilememiz gerekiyor? Başka bir ifadeyle Kur'an'la olan ilişkimiz, münasebetimiz hangi düzeyde ve hangi bağlamda olmalı? Bunu ele alacağız. Ama öncesinde bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum dostlar. Ayet-i kerimeyi mealen tilavet ettim. Sizler de şahit olduğunuz önemli bir nokta var. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki sen onlara mucizeyi göstersen, göstermiş olsan dahi onlar inat ederler. Benim tabirimle söylüyorum. Teslim olmazlar, iman etmezler diyor senin gösterdiğin mucizeye. Şimdi sohbetimin başında yani girizgah mahiyetinde mucizeye karşı inatçı tutum sergileyen birkaç misal vermek istiyorum ki Kur'an'a ilişkin böyle bir tutum sergilemişlerdi. Bu daha iyi anlaşılabilsin. Sonrasında da inşallah asıl konumuz olan Kur'an'la ilişkimiz bugün hangi konumda, nasıl bir münasebete sahibiz ama nasıl olması gerekir konusunu ele alacağız inşallah. Kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle mucizeye rağmen onların inatçı bir tavır sergileyerek inanmadıklarına haber verdi ya, aslında bir ortak payda var. Onun altını çizmek istedim. Burada imanlı, imansız, mukayese, böyle bunu murad etmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani müşriklerle bizim aramızda bir ortak payda vardır'a getirmeyin Allah için. Ama bir şeyi sadece ehemmiyetine binaen vurgulamak istiyorum. Onun için söylüyorum bunu. Bakınız, müşrikler mucizeye rağmen iman etmediklerini söylüyor ya Allahu Azze ve Celle. Yani iman etme hususunda inatçı bir tavır sergiliyorlar. Bunu haber veriyor Allahu Azze ve Celle. Biz ise mucizeye imanla birlikte amel etmekte inatçı bir tavır sergiliyoruz. Bunu aslında toplumsal bir handikap olduğu gerçeğini hatırlatmak isterim. Ve sohbetimizin ilerleyen safhalarında da bu hususta temas edeceğiz inşallah. Fark arasındaki farkı ifade etmeye çalışıyorum. İstirham ediyorum, yanlış anlamayınız. Onlar mucizeye tanık olmasına ve olmalarına rağmen iman etmemişler. İman etmemekte direnmişler ve inat etmişler. Biz ise iman ediyoruz. Amentümüzün bir parçası haline gelmiş Kur'an-ı Azimüşşan. Ama amel etme konusunda biraz inatçı tavır sergiliyoruz. İhmalkar davranıyoruz aslında bir nevi. Bu inşallah sohbetimizin ilerleyen safhalarında konumuz olacak. Dedim ya, inatçı bir tavır sergiliyorlar. Girizgah kısmında bunu ifade etmek istedim. Biliyorsunuz hepinizin bildiği, yani malum olduğu üzere, üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Müşrikler gizliden gizliye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an okuduğu, tilavet ettiği evin yakınlarında konuşlanır. Geceyi orada sabahlar, gizliden gizliye Kur'an'ı dinlerlerdi. Bu hepimizce malum. Onun için buraya ayrıca bir pencere açmak istemedim. Ama şurası önemli. Mucize olduğuna inandıktan sonra, daha doğrusu onun mucize olduğunu bildikten sonra inanmama konusundaki ısrara ilişkin Velid bin Mughire'yi örnek olarak vermek istiyorum kıymetli kardeşler. Velid bin Mughire'nin tarihçesini anlatmak gibi niyetim yok. Hepinizin bildiği bir şahıs, bir isim. Velid bin Mughire dendiğinde sadece zihinlerde şu çağrışsın istiyorum. Bugünün azı olarak. Velid bin Mughire, bugün bizim jargonumuzla ifade edecek olursak, kanaat önderi. Yani toplumda sözü dinlenen, bilirkişi diye ifade edebileceğimiz bir şahsiyete sahip. Mekke'nin bilirkişiliği. Yani o bir söz söylediğinde Mekke toplumunda onun sözünün üzerine söz söyleyen yok. Tabiri caizse. Kanaat önderi. Edebiyattan anlıyor. Büyüden anlıyor. Eski yazılardan anlıyor. Her şeyden anlıyor. Yani Mekke toplumunun o günün o şartlarda kanaat önderi, bilirkişisi. Tabii öncesinde Mekkeli müşrikler Ebu Cehil ve o tabir yerindeyse müşriklerin elebaşları Velid bin Mughire aleyhissalatü vesselam'la görüştürmeyi planlıyorlar. Maksatları şu: oradan alacaklar olumsuz cevapla İslam daveti hızla ilerlerken onu baltalamak, yani bir nevi İslam davetine yönelik anti propagandayı gerçekleştirmek. Dertleri bu. Ha, sonuç itibariyle söylüyorum, muvaffak oldular mı? Oldular. Çünkü Velid bin Mughire onların istediği neticeyi getirdi. Ama bir süreç var. Velid bin Mughire'nin neler hissettiğini, hayatının, düşüncelerinin, düşünce dünyasının, gönül dünyasının allak bullak olduğunu Muddessir suresinde Allah söylüyor. Çok önemli. Görüşüyorlar. Aleyhissalatü vesselam ayeti kerimeleri, Rabbimizin kelamını okuyor. Mucizeyi ilahiyi tilavet ediyor. Of. Şarteller bitiyor, iniyor yani adeta. Onun kendisini dağa taşa vurduğunu söylüyor ayet-i kerimeler. Düşüncelere daldığını söylüyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu fekkara ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar. Thumme kutile keyfe kaddar. Thumme nazar. Thumme abese ve basar. Thumme edbere ve stekber. Ve kâle in hâza illâ sihru yu'thar. La havle ve la kuvvete illa billah. Düşündü, taşındı ve karar verdi diyor Allah. Velid bin Mughire'nin haleti ruhiyesini bizler için adeta beyan etmiş Allah. İnnehu fekkara ve kadder. Düşündü, taşındı, ölçtü, biçti demektir. Sonra takdir etti, bir karara vardı. Fekutile keyfe kadder. Geberesice, canı çıkasıca diyor, nasıl da karar verdi. Allahu akbar. Thumme kutile keyfe kadder. Sonra diyor geberesice, canı çıkasıca nasıl karar verdi ya. Kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti, döndü, büyüklendi ve dedi ki bu olsa olsa bir büyüdür. İnanın Velid bin Mughire bunun aslında bir mucize olduğunu o gün, o esnada ve o anda idrak etmişti. Ama tali faktörler, tali meseleler zikredilebilir bu inatçı tutumuna ilişkin. Ama bizim bugün sohbetimizin konusu o değil. Ama sohbetimizin girizgahtaki asıl maksadı şu: inatçı bir tutum sergilemiş olmak. Ve Velid bin Muğire bunu sergiledi. Günlerce kayboldu. Hatta tarih kitaplarına geçtiğini paylaşıyorum sizinle. Ebu Cehil ve o eşrafı, Mekkeli müşriklerin o elebaşları, Velid bin Muğire'nin görünmez olduğunu, piyasadan kaybolduğunu görünce dediler ki aha, korktuğumuz başımıza geldi, Velid bin Muğire de iman etti. Evet, ramak kalmıştı. Çünkü Kur'an ve mucize olması hasebiyle Allah'ın kelamı onda bir tesir oluşturmuştu. Ama tali faktörler, tali argümanlar, tali işte zikredebileceğimiz hususlar onun inatçı olmasını sağladı ve iman etmedi. Tabii bu inatçı tutum deyince müşriklerde bu bariz bir özellik yani. Ebu Cehil de biliyordu Resulullah Efendimizin hak peygamber oldu. Ama inat meselesi önemli olduğu için ısrarla üzerinde duruyorum. Tekrar söylüyorum. Bizim iman hususunda inadımız yok. İnatçı bir tutum sergilemiyoruz. Biz bunun Allah kelamı olduğuna iman ediyoruz. Bunun Allah Azze ve Celle'nin Resulüne gönderdiği en büyük mucizesi olduğuna iman ediyoruz. Bizim inançta bir inatçı tutumumuz yok ama ameli noktada inatçı bir tutumumuz var. Bunu kabul edelim Allah için. Var. Haram diyor ama yiyor. İki tane ahbap yürürken boş arazide, tarlada böyle uzakta bir obje görmüşler, bir cisim. Demiş ya Ahmet, Mehmet, işte çok da önemli değil isimleri. Demişler neye benziyor? Birisi bakmış demiş, vallahi o demiş olsa olsa kuştur demiş ya. Öbürü de demiş ki ya Ahmet, benzete benzete demiş, onu kuşa mı benzettin ya? Tabii uzak bir mesafe. Demiş o keçidir ya. Bildiğin bak böyle baş tarafı, ayakları falan, bildiğin keçi. Keçiye çok benziyor falan. Tabi o arada yürüyorlar. Bir müddet sonra o objeye, o cisme biraz daha yaklaşıyorlar tabi. Diyor ki ya bak benim dediğim gibi ya, sanki ben kanatlarını görüyor gibiyim falan. Öbürü de keçi olduğu noktasına hala inatçı. Diyor ki ya kardeşim görmüyor musun, bak kuyruğu falan var ki. İşte keçiye benziyor. Keçiydi kuştu. Objeye, cisme biraz daha yaklaşmışlar. Bir bakmışlar o esnada kanatlanıp uçmuş. O kuş diyen, kuş olduğunu iddia eden, keçi olduğunu iddia edenin yüzüne hiçbir şey söylemeden böyle manalı bakmış. Hiçbir şey söylememiş tabii. Aslında zımnen demiş ki beden diliyle, bak benim dediğim çıktı. Buna getirecek ya, böyle manalı bakarken keçi olduğunu söyleyen ve keçi olduğunu iddia eden ona dönmüş, demiş ki anzatun velav taarat, uçsa da keçidir demiş. Şimdi bizim mucizeye ilişkin refleksimiz böyle olmamalı. Haram olduğunu biliyorken dahi onu kolaylıkla meşruymuşçasına tüketemez bir Müslüman. Bunun ehemmiyetine binaen bu inatçılık mevzusunu işlemek istedim. Tekrar söylüyorum. Yanlış anlaşılmaktan korktuğum için müşrikle mümin mukayesesi yapmıyorum, Allah'a sığınırım. Sadece onların mucize olduklarını bilmelerine, idrak etmiş olmalarına rağmen iman etmekte inatçı bir tavır sergilemiş olduklarına, bizim ise bugün bunun Allah'ın kelamı olduğuna, mucizesi olduğuna iman etmekle birlikte amel etme hususunda bir inatçı tavır sergilediğimize dikkat çekmek istedim. Rabbim bizi ameli anlamda inatçı olmayanlardan eylesin. Böyle bir hastalıktan bizleri muhafaza eylesin. İşte tabii dostlar, maksadımız Kur'an'ın fonksiyonelliği nedir? Nasıl özelliğe sahiptir? Bununla ilgili Tefsir-i Furkan'da biz önceki derslerimizde müstakil dersler, konular, sohbetler işlemiştik. Dolayısıyla Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair, onun nasıl bir işlevselliğinin olduğuna dair o bölümü inşallah geçeceğim. Çünkü merak eden kardeşlerimiz tekrar onu sosyal medyada bulup o videoları izleyebilirler. Ama asıl mucizeye ısrarla bir vurgu olması hasebiyle ayeti kerimeden Am suresinde Kur'an'ın mucize olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu birkaç cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Aslında dersi hazırlanırken bu konuyu da pas geçmek istemiştim. Niye? sorun niye? Çünkü ben bunu da daha önce anlattım. Bunu da kolaylıkla, bunu daha önce anlattım, eski videolarımıza müracaat edebilirsiniz diyecektim. Ama tevafuken bundan birkaç hafta önce bir mecliste bir akademisyeni, öğretim görevlisinin sohbetini dinlemeye gittim. Konferansını daha doğrusu. Konferansta Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı konusu vardı bir bölümünde. Tabii bize de alakadar ediyor yer yer. İşimiz bu. Kulak kesildik, notlarımızı aldık. İstifade ederiz düşüncesiyle Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı olarak ez cümle şunu söyledi. Dedi ki Muhammed aleyhissalatu vesselamın el-emin vasfı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatıdır dedi. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Ne fazlası ne eksiği. Ya onu açtı yani el-emin sıfatını açtı falan ama bizim konumuz o değil. Allahu akbar. Yani müşrikler bugün Allah düşmanları Resulullah aleyhissalatu vesselamın el-emin vasfına tanık olmadılar ki. Yani bana öyle bir argümanla ve delille gelmelisin ki Peygamber aleyhissalatu vesselama ona, onun el-emin vasfına hayatında yaşayarak tanık olmayanlar da Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna ikna olsunlar. Öyle olmaz ki. Birisi çıksa dese ki ben Muhammed aleyhissalatu vesselamın el-emin vasfına tanık olmadım ki. Ya söylenenler gerçek değilse? Nokta. Kesin bir delil ortaya konmamış demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ve mucize olduğunu ispat etmeye ilişkinde bir parantez açıp kapatmanın dersimiz açısından uygun olacağını düşündüm. Çünkü beni çok üzmüştü ya. Bu değil ki. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı ve delili Muhammed aleyhissalatu vesselamın el-emin vasfına haiz olması değil. Değil. Nedir? Çok basit. Dedim ya çok detaylandırmayacağım kısaca. Biliyorsunuz peygamberler risaletlerini insanlara tebliğ etmek üzere vazifelendirildiklerinde alemleri Rabbi olan Allahu Azze ve Celle onları güçlendirmek, risaletlerini desteklemek için mucizeler göndermiştir. Doğru mu kardeşler? Mucizenin tarifini hatırlayan var mı? Şöyle tariflemiştik, ben söyleyeyim sizin yerinize. Mucize Allahu Azze ve Celle'nin peygamberlerine ikram ettiği, verdiği risaletini desteklemek maksadıyla diğer insanların aynısını getirmekten ve yapmaktan aciz kaldığı harikulade olaylar diye tarif ediyoruz. Diğer insanlar bunu getiremez. Yapmaktan aciz kaldıkları için ona mucize denmiştir. Aciz kalmışlardır. Acziyetlerini hissetmişlerdir. İsa aleyhisselama Allah başka mucizeler vermiştir. Musa aleyhisselama başka mucizeler vermiştir. Peki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın en büyük mucizesi nedir? Kur'an'dır. O dönemin en insanların üstün meziyette donandıkları, haiz oldukları ve meşhur olan şeyi neydi? Özelliği diyelim artık yaygın olan şey edebiyatı, belagatı. İnsanlar şiirler yazıyor, Kabe'ye en iyi şiir haftalar boyunca asılıyordu. Yani belagat ilmi çok üst düzeydeydi ve insanların en güçlü oldukları alandı. Dikkat edin. En mahir oldukları alandı. Yani insanların en iyi olduğu alandan Allah onları aciz bırakacak bir şey gönderdi. Subhanallah. Derslerine çok iyi çalıştığı yerden sordu Allah. Bir nevi. Öyle hissediyoruz ki bu Kur'an'ın mucize olup olmadığının, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı olup olmadığının, Arapların olup olmadığının ispatı çok kolay. Buyurun. Bu dil Arapçaysa, o dönemin Araplarından başkası muhatabımız olamaz. Doğru mu kardeşlerim? Süryaniler olabilir mi? Daha doğrusu Süryani dili olabilir mi? Daha doğrusu Acem birisi, Arapçaya vakıf olmayan birisinin Kur'an'ı yazdığı iddiası ne kadar makul? Birisinin bugün bana gelip, Portekizce, Brezilyanca, kitabı Abdullah İmamoğlu'nun yazdığı iddiası bundan çok farklı değil. Güler geçersiniz değil mi? Niye? Çünkü biliyorsunuz ki Abdullah kardeşiniz Brezilyaca bilmiyor yani. Dolayısıyla muhatabımız Araplar. Yine Arapların bir parçası olan ve iddia edildiği üzere ya da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da bu iki şıkkın dışındaki Allah Azze ve Celle. Araplar getirebildi mi aynısından kardeşlerim? Getiremediler. Aciz kaldılar mı? Kaldılar. Getirmek için teşebbüs ettiler mi? Çok. Fazlasıyla. Çok fazlasıyla. İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Siz bizim kulumuz Muhammed'e indirdiğimizle alakalı bir şüpheniz varsa siz de aynı sureden bir tane getirin dedi Allah. Getirmeye çalıştılar, o ayrı. El fîlu mel fîl ve mâ zrâke men fîl lehu hortumun tavîl. Yani hortum mortum saçmaladılar yani. Ama getiremediler. Peki Araplar totalde, bu geniş yelpazede söylüyorum, Araplar getiremediyse, Araplardan bir parça olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmesi muhal. Öyleyse bu Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an'ın mucize olduğu ve Allah kelamının ispatı böyle olur. Aklen olur. Çünkü bu kıyamete kadar bütün insanlığa hitap eden bir kitapsa, bunun Allah kelamı olduğu ve mucize olduğu bugün de ispat edilmeli, yarın da ispat edilmeli. Yoksa el-emin vasfı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın el-emin sıfatı, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı değildir. Şimdi tabii ne diyor En'am suresinde Allah Azze ve Celle? Onların mucizeye, birçok mucizeye tanık olmalarına rağmen inkarda inat ettiklerini görürsün diyor Allah. İnat yani, hiç teslim olmamışlar. Halbuki kıymetli kardeşlerim, mucize adında da geçtiği üzere ismiyle müsemma, kişiyi muhatabına aciz bırakan demektir. Kişiyi aynısından getirmekten aciz bırakan harikulade olay olması için, olduğundan dolayı mucize denmiştir. Peki mucize karşısında aciz kalanın ortaya koyacağı refleks nedir? Semihna ve ata'na. İnanmadılar müşrikler. Akıllarını kiraya vermişlerdi çünkü. Bedenlerini ve akıllarını. Halbuki mucize insanoğlunun aklına hitap ediyor. Aciz bıraktığını sana hissettiriyor. Sen bunun aynısını getirmekten aciz kaldıysan, bunun Allah kelamı olduğuna ikna olmak zorundasın. Eğer ki aklını kiraya vermediysen. Ve müşrikler akıllarını kiraya vermişlerdi. Ama Musa Aleyhisselam'ın döneminde Firavun'un sihirbazlarını, bedenlerini, güçlerini, enerjilerini Firavun'a kiraya vermişlerdi. Ama akıllarını vermemişlerdi. Bunu özellikle burada zikretmek istiyorum. Bakınız, onlar mucizenin tam tarifinden hareketle, aciz kaldıklarını hissettikleri an mucizeye teslim oldular. Bunu niye anlatıyorum? Vallahi ne bileyim, bir atmosferik hava oluşsun diye anlatmıyorum. Anlatmayacağım, birazdan paylaşacağım şey. Sırf mucizeye nasıl bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini Allah için daha iyi anlayalım diye. Ya bunun Allah kelamı olduğunu çok çabuk unutuyoruz. Faizi terk edin diye buyuranın Allah'ın sözü olduğunu çok çabuk unutuyoruz. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılan, kılın diye emir buyuranın Allah olduğunu çok tez unutuyoruz. Kumara yaklaşmayın, zinaya yaklaşmayın, bunları haram kıldım diyenin Allah olduğunu unutuveriyoruz. Mucizeyi gönderenin Allah olduğunu unutuyoruz. Aciz olduğumuzu unutuyoruz. Allah'ın mülkünde kibirli kibirli yürüyen 3 gün önce öldü değil mi? Hüsnü Mübarek. Ne oldu? Allah'ın mülkünde hüküm sürdün bir yere kadar. Leminel mulk yevm. Bugünün kim mülk sahibi olduğunu Allah gösterdi, ayet-i kerimede de geçtiği üzere. Ne tez unutuyoruz Allah-u Teala'nın kulları olduğumuzu. Ne tez. Mucize karşısında aciz kaldığımızı ne tez unutuyoruz. Kazananlardan olmayı murad ediyorsak, ki öyledir Allah'ın inayetiyle. Allah kazananlardan bizlere eylesin. Ama reaksiyon semena ve atananın dışında başka şekilde olmaz. Olmamalı. Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun'un sihirbazlarının gösterdiği refleksi göstermek durumundayız. Mucizenin özelliği bu. Muhatabını aciz bıraktı demektir. Bizi aciz bırakana da teslim olmak şiarımız olmalıdır. Hani bedenlerini kiralamıştı ya Firavun. sihirbazları ne diye? İşleri, vazifeleri neydi onların? Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan etmek. Bitirmek. Risalet diye bir şey ortada bırakmamak. Sordu Firavun'un sihirbazları, biz galip gelirsek bize ne var efendim? Ne dedi? Size dedi koltuk var. Bugün herkesin çok sevdiği bu koltuk. Her yere götürüyorlar mübarek. Hiç de vazgeçmiyorlar. Demek ki oradan ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle, değil mi? Firavun diyor ki siz yakınımda olanlardan olacaksınız. Size makam vereceğim. Dediler ki iyi. Uzatmıyorum. Kur'an'ı bir kıssadır. Arzu eden kardeşlerimiz baksınlar. Ama onlar sihirlerini yaptılar. Göz aldatmacası ya hani. Biliyorsunuz sihirbazlar en çok kendileri yaptıkları işin bir göz aldatmacasından ibaret olduğuna inananlardır. Bilirler yani. Baştan sona yalan. Dolayısıyla yaptıkları şeyin aslında insanoğlunun gücünün çok çok üstünde harikulade bir olay olmadığını bilirler. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Göz aldatmacası ve işte ne bileyim insanları kandırmaktan ibaret. Hepsi bu. Burası önemli. Ve onların attıkları oyunu, sihiri, Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a vahyna ile Musa, biz Musa'ya asasını atmak üzere vahyettik ayet-i kerimesinden sonra. Allah-u Teala'nın kudretiyle, inayetiyle o asa işte bir yaratığa dönüşüyor ve onların sihirlerini bozuyor. Şimdi neresi önemli? Şurası önemli. Hani sihirbazlar aslında onun tamamen bir göz aldatmacası olduğunu biliyorlardı ya. Dolayısıyla bir asanın ejderhaya dönüşmesi imkansız. Sihirbazlar bunu biliyor. Aklen buna vakıflar. Gönül dünyalarını, enerjilerini, bütün işlerini, bedenini Firavun'a adeta kiraya vermişler. Ama aklını ve akıllarını vermemişler. Tanık oldukları olay şu. Aslında bunu bir insan yapamaz. Bir asa hayvana, ejderhaya, ne bileyim bir yaratığa dönüşemez. Böyle bir şeyin vakası yok. Buna tanık olduklarında, bizim sohbetimizin literatüründe söylüyorum. Mucizenin karşısında acziyetlerini hissettiklerinde ağızlarından şu cümleler döküldü sadece. Kalu amennâ bi rabbil âlemîn. Rabbi Musa ve Harun. Allahu ekber. Sadece bu. Dedi ki biz Musa'nın da Harun'un da Rabbi olan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye iman ettik. Orada. Daha önce belki aylar geçti üzerinden ama tekrar söylüyorum. Tefsir-i Furkan'da söylediğimi hatırlıyorum bu cümleyi. Onlar akaid kitabı okumadan iman ettiler. Onlar bir fıkıh kitabı okumadılar. Rahleyni tedrisattan geçmediler. Sadece ve sadece o dönemin mucizesine tanıklık ettiler. Ve dediler ki biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bitmedi. Kâle Firavun, "E'âmentum bihi qabla en âzena lekum?" Ben size müsaade etmeden siz din mi değiştiriyorsunuz dedi Firavun. İmtihan başladı. Şimdi mucizeyi tamam söylediler. Bu mucize ya bu. Evet bu mucize. Aynı bizimle aynı noktadalar şimdi. İman tamam. Şimdi sınav başlıyor. Amel edecek mi etmeyecek mi? İmanının gereği, amentüsünün gereği ortaya bir kamet koyacak mı, koymayacak mı? Allah onları Firavun'un gazabıyla sınadı. Dedi ki la ukaddianna eydiyakum ve arculakum min khilafin thumma la usallibannakum ecmain. Sizi kolunuzdan ve bacağınızdan çaprazlamaya keserim, aleme de ibret olsun diye asarım dedi. Buyurun. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allahu Azza ve Celle'ye 5 dakika önce iman etmişler ve imanlarının neticesinde Allahu Azza ve Celle onları sınamış. Neyle? Firavun'un gazabıyla. Dedi ki sizi çaprazlamaya keserim. Kolunuzdan, bacağınızdan ve de aleme ibret olsun diye asar. En nihayetinde dönüyoruz, bakıyoruz ki bu tehdit karşısında 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika daha cömert olanınız var mı? 1 saat, 1 gün. Ama en azından Abdullah kardeşiniz gibi 40 yıldır falan iman etmiş değil yani. Fakdi ma anta qadin inma taqdi hadhihi al-hayata dunya ey Firavun, hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün ancak bu dünyada geçer. İnna ila rabbina lemunqalibun. Şüphesiz ki biz, başka bir ayet-i kerimede, şüphesiz ki biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye döneceğiz. Böyle bir şey yok ya. Şimdi onlara inen, onlara gelen mucizede bize gelen ne? Biz neyle muhatabız? Kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki hazirun, şu elimde tuttuğum şey var ya, biz ümmeti Muhammed'e inmiş olan Allahu Azze ve Celle'nin mucizesi ve kelamıdır. Peki biz bugün o sihirbazların gösterdiği refleksi ortaya koyabiliyor muyuz? Gösterebiliyor muyuz? Biz de onlar gibi başımıza ne gelirse gelsin, biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye döneceğiz. Sizin zulümleriniz, baskılarınız, imtihanlarınız bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ortaya koyacağımız şiar Semi'na ve ata'dan başkası olmayacaktır diyebiliyor muyuz? Neresindeyiz mucizeye karşı olan teslimiyetimizde? Hangi boyutlardayız? İşte girizgahta şunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Onlar imanda inatçı tavır bir sergilediler. Biz ise bugün Kur'an'ın emirlerini hayata geçirme konusunda inatçı bir tavır sergiliyoruz maalesef. Tam da sohbetimin asıl konusuna hemen buradan müsaadelerinizle bir giriş yapmak istiyorum. Kur'an'la bizim münasebetimiz bugün nasıl? Yani az önce teslimiyetle alakalı bir şeyler söyledim. Mucizeyi bir anlamda resmettim ve nasıl bir reaksiyon koymamız gerektiğini ifade ettim. İşte buradan devam etmek istiyorum. Toplumsal anlamda bir handikapımız var. Kur'an bizim için çok kıymetli ama Kur'an'ın hükümleri şu anda bizim için hiçbir kıymet ifade etmiyor. Daha önce Mescid-i Nebevi'de yaşadığım bir olaydı. Hiç unutmuyorum. Bizim bir Türk hacamcayla bir Arap'ın büyük bir münakaşasına şahit olmuştum. Kur'an'ı göbek altı tutuyorsun, göbek üstünde tutmalısın tartışması. Tebessüm ettiğinizi görüyorum. Muhtemelen ekranlara başındaki kardeşler de öyledir. Malum bir tartışma. Göbeğinizin altında tutmak işte Kur'an'a karşı büyük bir hakaret ve saygısızlıktır. Evet, olabiliri kenara koyuyoruz. Ama başka bir misal vermek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi Kızılay Meydanı'na çıksak ya da ekranları başında kardeşler nerede oturuyorlarsa en kalabalık meydan nereyse onlar için oraya çıksınlar. Ve Kur'an'ı şöyle bir sosyal deney maksadıyla yere atsak nasıl bir şeyle karşılaşırız sizce? Var mı yorum olan? Aynen öyle. Yani sonucunu böyle gözümün önünde canlandırıyorum da çok çok iyi şeyler olmayacağı kanaatindeyim. Ve inanın başımıza bizim o dertleri açanların yani bizi dövenlerin, bizi tanınmaz hale getirecek olanların belki içlerinde hiç ömrüne namaz kılmayanların olduğu da olacaktır. Allah-u Teala'nın hükümlerinin hayatında hiç ama hiç yer bulmadığı insanlar da olacaktır muhtemelen. Yani o Kur'an'ın yere atılmasına ilişkin reaksiyon gösterenlerden namaz kılmayanların olduğuna şahit olacaksınız. Deneyebilirsiniz. Mahsuru yok. Deneyebiliriz, birlikte deneyelim. Yani Kur'an'ın hükümleriyle hayatta barışık değilken Kur'an'ın yere atılmasına tahammül edemeyip canını ortaya koymak pahasına da olsa bir reaksiyon gösterdiğine şahit olacaksınız. Bu toplum için Kur'an bu kadar kıymetli. Göbeğinizin altında taşıyamıyorsunuz ya. Laflarıyla linç ederler vallahi sizi. Mescitte ayağınızı uzatamıyorsunuz. Ama dostlar, hem doğru oturalım ama hem de doğru konuşalım. Bugün maalesef yere atıldığında hürmetsizlik diye buna bir reaksiyon gösteren bu toplum Kur'an'ın hükümleri ayaklar altında çiğnenirken maalesef bir reaksiyon gösteremiyor. İşte Kur'an'la olan münasebetimizin şekilsel olduğunu ifade etmek istiyorum. Kızmayasınız sakın bana. Şekilsellikten kastım yüzeysellik. Yani Kur'an'a hürmetimiz var ama Kur'an'ın hükümlerine yok. Göbeğimizin altında taşımaya haya ettiğimiz Kur'an'ın faiz hükümleri ayaklar altında geziyor Müslüman. Bugün yine hürmeten böyle Kur'an'ı yüksek yerlerde böyle işlemeli kılıfların içerisinde asıp koyduğumuz o Kur'an'ın içerisinde var olan Kur'an, işte kumar hükmü, zina hükmü, aklınıza faiz, başka bir sürü hükmü şu anda ayaklar altında çiğleniyor. Dolayısıyla Kur'an'la olan münasebetimizin şekilsel olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Kur'an her evde mutlaka var. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i evlerde bulundurma oranı, eğer hafızam yanıltmıyorsa, %94. Yani 100 evin 94'ünde mushaf var. Ama evlerinde mushaf bulunduran bu toplumun namaz kılma oranı %42 bile değil. Ve akimus sala sözü, beyanı Allah'a ait değil mi? Hürmet duyduğun, işte ne bileyim, öptüğümüz, başımızdan işte yukarıda taşıdığımız o Kur'an'ın içerisindeki fermanlar Allah'a ait değil mi? İsteyen Allah, nehyeden Allah, yapılmasını talep eden Allah değil mi? Hürmet duyacaksak hükümlerine hürmet duymak zorunda değil miyiz? Kur'an'a hürmeten göbeğimizin üstünde taşıyorken diğer taraftan faiz sırasında beklemek hürmetsizlik değil mi? Allah'a hürmetsizlik değil mi? Kur'an ayetlerine saygısızlık değil mi? Vallahi öyle. Maalesef öyle. Dolayısıyla bugün mucizeye teslimiyette zafiyetimiz var. Yapmayın diyor Allah. Yemeyin şu faizi diyor Allah. Benim dinimi yeryüzüne hakim kılın buyuruyor Allah. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapın diyor Allah. Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlamayın diyor Resulullah. Bunların hepsinin muhatabı biziz. Ama geçtiğimiz sohbette hatırlıyorsanız biz öteliyoruz. Öteleyici bir inşallahçıya sahibiz. İnşallah pazartesi, inşallah salı, haftaya. Kur'an'la olan münasebetimizi ifade etmek adına. Daha önce de bu örneği vermiştim. Ama ehemmiyetine binaen Kur'an konusunu işlediğim her sohbette de vermeyi bir anlamda düşünüyorum. Kızmayasınız bana sakın. Allah için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı hayatınızdan kovduğunuz için sizden şikayetçi olmasını ister misiniz? Çok net bir soru. Allahu akbar. Ben kendi nefsime sorayım. Sizi tenzih ederim. Vallahi kendi nefsime soruyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ruzi mahşerde, yevmul kıyamede, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye Kur'an'ı terk ettiğim için, hayatımda hükümlerine yer vermediğim için beni Allah'a şikayet ederse ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Senin Kur'an'ının Allah kelamı olduğuna, mucize olduğuna inancım vardı ama senin hükümlerine hayatımda yer vermedim ya Rabbi mi diyeceğim futursuzca? Soruyorum. Ne diyeceğiz? Ve bu mahkeme kurulacak dostlar. Var mı delilim? Var var. Allahu Azza ve Celle'nin ayeti. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bunu net bir şekilde ifade ediyor. Ve kâle Resul ya Rabbi inne kavmi ittehazu hâzel Kur'âne mehcûrâ. Allahu Ekber. Ve Resul diyecek ki ya Rabbi benim ümmetim Kur'an'ı mehcûr etti, terk etti. Sanık sandalyesinde oturduğunuzu varsayın. Ve sizi şikayet eden, şaki makamında oturanın da Resulullah olduğunu düşünün. Şikayet ettiği mahkeme başkanı tabiri caizse, Mahkemetül Kubra'nın maliki mülk Allahu Azza ve Celle. Ve diyor ki Resulullah, bu ümmetim benim Kur'an'ımı terk etti. Hayatlarında yer vermediler. Allahu Akbar. Ne diyeceğiz? Göbeğimin üstünde mi taşıdın diyeceğim ya. Nefsim için söylüyorum. Ya Rabbi böyle çok süslü, dantelli falan ulaşılamayacak yerlere astım böyle. Hatta bir düğünde, cenazede bazen zor indiriyorum ya Rabbi. Çok kıymet veriyorum Kur'an'a mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Sizi tenzih ederim. Bu soruların hepsinin muhatabı benim. Kardeşiniz Abdullah. Nefsime soruyorum. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاهُمْ Onların hevalarına hiç aldırış etme, uyma. Sana indirdiğimizle onların aralarında hükmet ayeti benim için değil mi? Benim muhatabım değil miyim? Ne diyeceğim ben Rabbime bu ayet-i kerimeyi hiçe saydıysam? Din yeryüzünde hakim değilken hakim olması için mücadele etmediysem? Hı? Sadece hani diyor ya yani unuttum şiiri. Hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için demiş şair. İndiriyoruz arada bir ölü toprağını okumak için. Bunun için mi inmiştir Kur'an? Ha? Hayır. Kur'an inna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. İnsanlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitaben diyor ki sana gösterdiğimiz şekilde tatbik edesin diye indirdik. Bugün bir araya geliyoruz dostlar. Dertli Müslümanlar olarak. Meclislerde, ev sohbetlerinde, panellerde, seminerlerde. Misafirler ağırlıyorsunuz evlerinizde. Ve tabi ister istemez konu konuyu açıyor. Bugün Müslümanların yaşadığı halden, halinin pürmelal olduğundan bahsediyoruz. Diyoruz ki hiç iyi gitmiyor işler. İşler acısı. Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir atmosferde yaşıyoruz. Ve. Malum. Şimdi konum olmadığı için hiç girmiyorum. 12 yaşına inmiş uyuşturucu kullanma yaşı Türkiye'de. Alkol 10. Bugün metro duraklarında, istasyonlarında alkol ve uyuşturucu komasına girmiş gençlerin iz düşümlerini takip edin. Sizi yaşadığımız bu sıkıntılı sisteme çıkaracaktır. Herkesin kanayan bir yarası var, onu demeye çalışıyorum. Bir araya geldiğimiz zamanda diyoruz ki biz bundan nasıl kurtulacağız? Bunun reçetesi Kur'an'la yükselmek, Kur'an'la yaşamak, Risaleti hayatımızda tatbik etmek, okumak değil. Faiz ayetini 1000 defa tilavet etmiş olsak dahi, faizli bir hayatı yaşıyorsak Allah bize rahmet nazarıyla bakmaz. Ve bizi bu cendereden çıkarmaz Allah. Lütfetmez o nusretini. Niye? Çünkü biz Kur'an'la değişeceğimize inanmamışız. Kur'an'la yükseleceğimize inanmamışız. Kur'an'la kalkınacağımıza inanmamışız. Kur'an hayatımızda tatbik edilecek. Kur'an, İstanbul Sözleşmesi değil. 6284 değil. Sadece Kur'an. Yani Kur'an ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Ya sadece Kur'an değişim bugünkü sohbetimiz olmasından hareketlidir. Hani diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu bir anlamda paylaşmak isterim. Nafi İbnül Haris, Abdülharis, Mekke'nin valisi Hazreti Ömer döneminde. Halife Ömer, Mekke'nin valisi. Çok önemli bir meseleyi arz etmek için Medine'ye gelmesi icap ediyor. Yerine de İbni Ebza diye birisini koyuyor. Duydunuz mu hiç İbni Ebza'yı? Duydunuz mu? Hazreti Ömer de duymamış. İlginç tarafı o. Hazreti Ömer'le radıyallahu anh Usvan diye bir bölge var. Medine'ye yakın olduğunu tahmin ediyorum. O bölgede Hazreti Ömer'le buluşuyorlar. Hazreti Ömer diyor ki senin ne işin var burada? Yani Mekke'yi bırakıp yanıma gelecek kadar acil olan mesele nedir? Neyse diyor, meseleye geliriz bir ara da sen diyor yerine kimi bıraktın? Diyor ki ey müminlerin emiri, o konuda diyor rahat ol. Ben diyor Mekke'ye İbni Ebza'yı bıraktım. Hazreti Ömer diyor ki yerine bırak, yani yerine birisini bıraktığına zaten kızmış. Orada gerekçesi yazmıyor tabi. Oraya bir öfkelendiğini söylüyor Hazreti Ömer'den için rivayette. Ama İbni Ebza'yı bıraktım deyince Hazreti Ömer iki misli şiddetleniyor, kızıyor. Diyor, kim İbni Ebza? Ben diyor adını ilk defa duyuyorum. Adıyla, sanıyla bildiğimiz maruf, tanınmış birilerini koysaydın ya bari. Koca Mekke'yi diyor sen hiç adını sanını duymadığımız birisine mi bıraktın geldin? Diyor ki ey müminlerin emiri ben doğru adama bıraktım. İbni Ebza diyor bizim bulunduğumuz o bölgede Kur'an'ı hayatında oldukça ve en kapsamlı yaşayan kişidir. Kur'an'a en vakıf kimsedir. Ama diyor ki o azatlı bir köledir. Azatlı bir köle, hiç adın sanı duyulmamış, Ama o bölgede Kur'an'ı en iyi yaşayan ve hakim olan. Hazreti Ömer'e verdiği cevabı bu. Diyor ki azatlı köle doğru. Adı, sanı, senin filan daha önceden bildiğin, Cemaziyel Evvelini bildiğin birisi değil. İbni Ebza azatlı bir köle ama Kur'an'ı en iyi yaşayan o deyince Hazreti Ömer diyor ki sadaka Resulullah. Ey Allah'ın Resulü doğru söyledin. İnnallâhe yarfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihi âkharîn. Şüphesiz ki bu Kur'an bazılarını yüceltir, bazılarını da alçaltır. Allahu Ekber. Bugün Allah bizi Kur'an'la yücelenlerden eylesin. Bugün yücelmek istiyoruz. Bugün bu cendereden çıkmak istiyoruz. Rabbimizin razı olduğu atmosferde nefes alıp vermek istiyoruz. Çocuklarımız eşcinsellerle aynı atmosferi solumasın istiyoruz. Faizsiz bir hayat istiyoruz. Allah'ın hükümlerinin kamil manada hayatımızda tatbik edildiği bir atmosfer istiyoruz. Vallahi bu ancak bu risaletin üzerimizde tatbik edilmesiyle mümkün. Biz faiz ayetini üzerimize muhatap almayacağız. Kumar ayetini üzerimize muhatap almayacağız. Hani geçen hafta da dedim ki bu mahallenin mensubu değilmişiz gibi hareket edeceğiz. Sonra da isteyeceğiz ki ya Rabbi razı olduğun atmosferi bizlere eriştir. Böyle bir dünya yok. Kur'an ayetlerini muhatap alacağız. Ve Kur'an'ın hayata hakim olması için çalışacağız. Hükümlerini tatbik edecek Raşidi hilafet için çalışacağız. Çünkü Kur'an'a can verecek. Can vereceği iyi anlayın Allah için. Kamil anlamda tatbik edilmesinin şer'i yoludur hilafet devleti. Dolayısıyla bugün bu cendereden çıkma konusunda samimi olan bunun uğrunda çalışmalı. Ama özelde nasibimizi alalım. Kur'an bizden bir şey istediğinde Allah-u Teala'nın mucizesinden bahsediyorum. Biz teslim olacağız. Amacı bir Müslüman olmayacağız. Anladınız mı? Ama ne demek? Şöyle ama. Yok öyle değil. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve asaynacı olmayacağız. Vallahi bu anlamda çok örnek verilebilir. Şimdi Ebu Darda'nın duası çok meşhur. Ebu Darda'nın duasını biliyorsunuz ama öncesi var onun. Ben çok rivayetlerde, çok sohbetlerde Ebu Darda'nın duasına şahit olmuşumdur. Hani var ya faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım Allah. Bu dua Ebu Darda'ya aittir. Ama öncesi var. Ebu Darda bugün bizim gönlümüzün ilacı olacak Allah'ın izniyle. Ebu Darda gibi bir anlayış bize ikram etsin Allah. Öncelikle böyle dua ediyorum. Ebu Darda diyor ki radıyallahu anh, en çok korktuğum şey nedir biliyor musunuz kardeşler? Konuşuyor, anlatıyor. Soruyorlar, diyor ki nedir? Diyor ki vallahi Rabbimizin huzuruna hani arz-ı endam edeceğiz ya. Allahu Azza ve Celle iki soru soracak. Ebu Darda, biliyor muydun, bilmiyor muydun? Allahu Akbar. Müthiş bir soru. Soracak Allah. Bana sorulmuş gibi hissediyorum. Dersi hazırlanırken de çok böyle farklı duygulara kapılmıştım. Vallahi şimdi de öyle. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah soracak. Biliyor muydun Abdullah? Bilmiyor muydun? Hangi hükmün olduğuyla alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Siz doldurun orayı. Diyor ki Ebu Darda devamla. Bilmiyorum desem. Allahu Azza ve Celle. İnnehu semi'un alim. O her şeyi biliyor. وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O içimizi dışımızı biliyor. Bilmiyorum mu diyeceğiz. Diyor ki bilmiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Biliyorum dersem de diyor Allah'ın emir ve nehi ayetleri dile gelecek. Emir ayetleri diyecek ki benimle niye amel etmedin? Nehi ayetleri de diyecek ki benimle niye kaçınmadın? Ondan sonra bu meşhur duasını yapıyor Ebu Darda. Diyor ki ya Rabbi faydasız ilimden, doymayan nefisten ve sonrasında dua kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Biz de Ebu Darda gibi bu duaya canı gönülden amin diyoruz. Ama Kur'an'ın ayetlerini kendimize muhatap alacağız. Ebu Darda ile bitirmiş olalım. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Abdullah İbni Mesud'un yaptığı gibi, sergilediği o tavırda olduğu gibi Kur'an ayetleri okunduğunda birisi bize gelip emri bil maruf ve nehyanin münker çerçevesinde bir hakikati hatırlattığında bütün taassubu, şeytani desiseleri ve vesveseleri bir kenara bırakıp lebbeyk Allahümme lebbeyk şiarını takınabilmeyi cümlemize nasip etsin. Allah'ın ayetleriyle amel etmeyi, Allah'ın ayetleriyle yücelebilmeyi Rabbim bizlere ikram etsin. Kur'an'ın hayata hakim olduğu, Raşid-i Hilafet'in eliyle hakim olduğu o günlere bizleri kavuştursun. Onun uğrunda çalışan o bahtiyarlardan bizleri eylesin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.